Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Small talk 2 Discuții 2 من أين أنت؟ De unde veniți? De unde veniți? Ana min Basel. Din Basel. Din Basel. Basel fi Suisra. Basel se află în Elveția. Basel se află în Elveția. Ismahu li an uqaddim lakum al-Sayyid Miller. Pot să vi-l prezint pe domnul Müller? Pot să vi-l prezint pe domnul Müller? Huwa ajnabi. El este străin. El este străin. Huwa yatakallam 'iddat lughat. El vorbește mai multe limbi. El vorbește mai multe limbi. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Sunteți pentru prima oară aici? Sunteți pentru prima oară aici? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nu, am fost deja anul trecut aici. Nu, am fost deja anul trecut aici. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Dar numai timp de o săptămână. Dar numai timp de o săptămână. Atastamti'a bi wujudak 'andana? Cum vă place la noi? Cum vă place la noi? Jiddan. Al-nas huna lutafa'. Foarte bine. Oamenii sunt drăguți. Foarte bine. Oamenii sunt drăguți. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Și peisajul îmi place. Și peisajul îmi place. ما هو عملك؟ Ce sunteți de meserie? Ce sunteți de meserie? أنا مترجم. Sunt traducător. Sunt traducător. أنا أترجم الكتب. Traduc cărți. Traduc cărți. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Sunteți singur aici? Sunteți singur, singură aici? لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Nu, soția mea, soțul meu este de asemenea aici. Nu, soția mea, soțul meu este de asemenea aici. وهناك أطفالي الاثنان. Și acolo sunt cei doi copii ai mei. Și acolo sunt cei doi copii ai mei.